Psalm 134. Alleluia. Laudate numen Domini, laudate servi Dominum. Qui statis in domo Domini, in atris domus Dei nostri. Laudate Dominum, quia bonus Dominus. Salite nomini eius quoniam suave. Quoniam Iacob elegit sibi Dominus, Israel in possessi honum sibi. Quia ego coniovi, quod magnus est Dominus, et Deus noster pre omnibus diis. Omnia quecumque voluit Dominis, Dominus fecit, in cielo, in terra, in mare et in omnibus abyssis. Educens nubes ab extremo terre, fulgora in pluviam fecit, quia producit ventos Dei tesoris suis. Quia percussit primogenita Aegypti, ab omine usque ad pecus. Et misit signa et prodigia in media tui, Aegypte, in Pharaonem et in omnes servos eos. Qui percussit gentes multas, et occidit reges fortes. Seon regem amoreorum, et hoc regem basam, et omnia regna Canaan. Et dedit terram eorum hereditatem, hereditatem Israel populo suo. Domine, nomen tuum in aeternum. Domine, memoriale tuum in generationem et generationem. Quia judicabit Dominus populum suum, et in servos suis deprecabitur. Simulacra gentium argentum et aurum, opera manuum hominum. Os habent, et non loquentur, oculus habent, et non videbunt. Aures habent, et non audiant, neque enim est spiritus in ore ipsorum. Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis. Domus Israel, benedicite Domino. Domus Aaron, benedicite Domino. Domus Levi, benedicite Domino. Qui timetis Dominum, benedicite Domino. Benedictus Dominus ex aeon, qui habitat in Jerusalem.